Hallo iedereen, op de eerste PowerPoint zie je een normale gewone bloem met redelijk veel mooie kleuren en dan ook nog eens een redelijk mooie stam en nog wat weet ik allemaal. Op de tweede bloem zie je een margriet. Het is een zeer bekende bloem. Men heeft daar bovenin ook een schilderij over gemaakt. ik denk dat dit wel een van de bekendste bloemen ter wereld is. En op de derde slide zie je dan een fake bloem met allemaal kleine zwarte bloemetjes, wat eigenlijk wel een van de mooiste foto's van de drie is, volgens mij. Zo, dankjewel voor je terugzending, mijn prinses, en tot de volgende keer.